kanacağız biz de. Birilerine kanacağız biz de. Vuracağız dibe dibe önce elbette havalanacağız biz de. Çaresi yok yanacağız biz de. Birilerine kanacağız biz de. Vuracağız dibe dibe önce elbette havalanacağız biz de.